się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość zawiesiło rozmowy z Porozumieniem i Solidarną Polską. W poniedziałek liderka białoruskiej opozycji będzie gościć w Europarlamencie. Wewnętrzne połączenia lotnicze we Włoszech są najniższe w historii. Pad w koalicji. Prawo i Sprawiedliwość zawiesiło rozmowy z Porozumieniem Jarosława Gowina oraz Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Na wszystko przez dwie ustawy, nad którymi pracuje od wczoraj Sejm. Chodzi o nowelizację przepisów o ochronie zwierząt i o zmiany w jednej z ustaw covidowych. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, co dokładnie poróżniło koalicjantów? Od zawirowania w rządzie Zjednoczonej Prawicy są bardzo skomplikowane, ale tak w skrócie. Te zawirowania spowodowały między innymi wypowiedź ministra Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zapowiedział, że jego klub nie poprze zapisów w jednej ze znowelizowanych ustaw covidowych. Zapis ten znosi odpowiedzialność urzędników w sytuacjach, gdy będą oni działali z tak zwanych wyższych pobudek, pobudek związanych oczywiście z zapobieganiem i rozprzestrzeniania się koronawirusa. A drugi punkt sporny to jest nowela ustawy o zwierzętach, o której wspominałeś, i tu sytuacja jest jeszcze bardziej zawiła, ale w skrócie chodzi o to, że nawet w samym klubie PiS są głosy przeciwne proponom zmianom i chodzi między innymi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Przeciwny temu jest chociażby sam minister rolnictwa. Prezes odniósł się do sytuacji negocjacji z naszymi koalicjantami, stwierdzając, no, że w tej sytuacji te negocjacje nie mają sensu, skoro nasi koalicjanci występują z innymi pomysłami i z innymi wskazaniami do głosowań. Tak mówił po posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Dodał też, że za złamanie dyscypliny w trakcie głosowania członkowie Prawa i Sprawiedliwości poczują, jak się wyraził, bardzo srogie konsekwencje. Jest jeszcze informacja dosłownie sprzed kilku minut. Wiemy już, że Prawo i Sprawiedliwość wycofa zapis o braku odpowiedzialności urzędniczej ze znowelizowanej ustawy covidowej. I przypomnę, że obie ustawy, o których przed chwilą mówiłam, będą głosowane w bloku głosowań po 19. O czym z Sejmą mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca stanu praworządności w Polsce to bezprawne oddziaływanie na nasz kraj przez środowiska lewicowe i liberalne, tak twierdzi minister środowiska. Zdaniem Zbigniewa Ziobry, Parlament Europejski kwestionuje istotę demokracji. Nie zgadzając się z rozstrzygnięciami demokratycznymi polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, Unia Europejska wytacza tak naprawdę najmocniejsze działa, prowadząc taką podjazdową wojenkę wobec Polski. A w dokumencie mowa jest o pogarszającej się sytuacji w kwestii praw podstawowych, o braku niezależności sądownictwa i o atakach na mniejszości seksualne. W poniedziałek liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska przyleci do Brukseli. Wczoraj oficjalnie zaprosił ją przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Z inicjatywą zaproszenia białoruskiej liderki zwrócili się do Dawida Sassolego polscy europarlamentarzyści. Swietłana Cichanouska rozpocznie dzień w Brukseli od spotkania z unijnymi ministrami spraw zagranicznych. Liderka białoruskiej opozycji ma także spotkać się osobno z szefem polskiej dyplomacji. Później, wczesnym popołudniem, pojedzie do Parlamentu Europejskiego, by wziąć udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych. Polscy europosłowie, bez względu na przynależność partyjną, jako pierwsi zaproponowali, by Swietłana Cichanouska została zaproszona do parlamentu w Brukseli. List w tej sprawie wysłali do przewodniczącego Europarlamentu i wczoraj Dawid Sassoli poinformował, że wystosował zaproszenie. Dziś, jak ustaliłam, ostatecznie potwierdzono, że liderka białoruskiej opozycji spotka się z europosłami Komisji Spraw Zagranicznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tanie latanie we Włoszech, bilety na trasy wewnątrz Italii jeszcze nigdy nie były tak tanie. Z północy na południe kraju i z powrotem można polecieć w przeliczeniu za 35 zł. Niewiele więcej będzie kosztował lot na Sycylię. I nie jest to wcale efekt pandemii koronawirusa, ale najzwyklejsza wojna cenowa. Można zarezerwować lot na trasie Mediolan-Palermo i z powrotem za 10 euro.

to me. Hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Just remember, the sun is shining behind the clouds. It won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me. Hold on tight, hold on. Times of worry can get the best of us, and I understand how you could lose your trust. Let me show you that here is where you belong. I can be your shoulder to cry on. You'll find comfort in my arms. I can be your shelter on solid ground. When the rain comes and the sky's falling down, down. When there's no one around, it won't be long. Keep your head strong. Hold on tight to me. Hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Just remember, the sun is shining behind the clouds. It won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me. Hold on tight. Hold on tight to me. Hold on tight to me. Hold on tight to me. Hold on tight. Hold on tight. Hold on. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong. Hold on tight to me. Hold on tight. Hold on. Minut po godzinie 18, ale o Black, hold on time. Trzymaj się mocno, po prostu. Oto bardzo wymowne, bo teraz w Trójce reportaż. Reportaż w Trójce. Ranek, 17 września 1939 roku. Po prostu szok. Szczególnie, że po tym pierwszym jeszcze nie wszyscy się otrząsnęli. Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny wkroczyła na wschodnie tereny Polski. Aresztowano ponad 200 tysięcy Polaków, oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Masowe wywózki objęły około 1 350 tysięcy naszych rodaków. Około 22 tysięcy oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Czy szczegóły sowieckiej agresji są polskim historykom co najmniej tak dobrze znane jak niemieckiej? O tym w reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej Cios w plecy. Różnie uczono nas o tym w szkołach, albo w ogóle o tym się nie mówiło. Związek Radziecki na Polskę napadł, tak. Po prostu okupację zrobili. Za moich tych lat szkolnych się nie mówiło o tym, bo to byli przyjaciele wtedy. Tak to się mówiło. Niemcy źli, Rosjanie dobrzy. Propaganda zrobiła swoje. To, co oni zrobili, to ukrywają w dalszym ciągu. I tak wiem, że tam się mówi, że oni nas wyzwalali właściwie, a nie jako okupantów kroczyli. Dużo rodzin znalazło się na Syberii, Polaków. Między innymi i moja jakaś tam dalsza rodzina. Kto przeżył, to bali się nawet mówić o tym, co tam było. W Polsce odebrane to zostało jako nóż w plecy. Rankiem 17 września o godzinie 3 rano czasu moskiewskiego, czyli o godzinie 1 czasu polskiego, ambasador Polski w Moskwie Wacław Grzybowski został wezwany do zastępcy komisarza spraw ludowych ZSRR, gdzie otrzymał notę informującą go o tym, iż Armia Czerwona wkracza właśnie na terytorium państwa polskiego na granicach wschodniej Polski, to jest długość 1400 kilometrów. Jednostki nadgraniczne, które kontrolowały ten rejon najbliższy granicy ze Związkiem Sowieckim. Korpus Ochrony Pogranicza. Dokładnie tak. Informowały o tym na przykład, że Armia Czerwona przecina już zasieki, które były ustawione wzdłuż granicy. 18 września pierwsze pancerne oddziały sowieckie docierają już pod Wilno i zaczynają uderzenie na miasto. Ludność polska, pocztowcy, kolejarze, urzędnicy, harcerze, wszyscy oni nie mogli pogodzić się z tym, że miasto zostałoby oddane bez walki. W związku z tym ludzie spontanicznie, oddziały rezerwowe wojska, które były i nie wycofały się, podejmowały walkę. Walka o Wilno trwała 2 dni, podczas których zniszczono kilka czołgów, samochodów pancernych, no jednak przewaga siły była po stronie wojsk sowieckich. Ruszyło od razu wojsko tyraliera z czerwonymi gwiazdami, w ogóle wszystko przerażenie, bo z tej strony bomby w sobotę, a w niedzielę już wojsko rosyjskie i teraz jesteśmy w ogóle między młotem a kowadlem i nie wiadomo co, no zajęli. No, za chwilę widzimy, już prowadzą nasze wojsko polskie bez pasów, rozpięte płaszcze, te my wszystkich prowadzą. Zaraz potem czołgi, przez ogród, przez całe podwórko, wszystko, taka tyraliera tego wojska. Coś strasznego. Relacje głoszą, że w Grodnie Sowieci również czołgami rozjeżdżali jeńców, którzy się poddali. Nie można określić liczby ofiar, nie ma źródeł. Są to głównie wspomnienia świadków, tych, którym udało się przeżyć. 17 września 1939 roku wraca do polskiej historiografii, wraca do świadomości Polaków już tak oficjalnie wraz z przemianami w kraju, kiedy pojawiła się możliwość otwartego mówienia o tych wydarzeniach, otwartego mówienia o Katyniu, który był czystym następstwem tej sytuacji, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku w Polsce Wschodniej. Mamy do czynienia z agresją 17 września jako z początkiem ciągłego procesu ludobójstwa na narodzie polskim, z nieprzedawnionymi, nieosądzonymi zbrodniami wojennymi przeciwko ludzkości i przeciwko pokojowi. W dniu 2 września 1993 roku prokurator generalny Rzeczpospolitej Polskiej wszczął suwerenne polskie śledztwo w sprawie zbrodni na wschodzie, w sprawie Katynia. 15 września 1993 roku przedstawiciele środowisk niepodległościowych z powołaniem się na artykuł 2 ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu doręczyli prokuratorowi generalnemu Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o rozszerzenie suwerennego postępowania karnego w sprawie zbrodni katyńskiej na wszystkie pozostałe zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnione czynem ciągłym wobec narodu polskiego przez Rosję sowiecką, jej najwyższe organa państwowe, armię i policję w okresie od 17 września 1939 do 31 grudnia 1956. Postępowanie takie jednak się nie toczy. Zostało zawieszone. Wątpliwe, czy zostało rozpoczęte, mimo iż wymaga tego honor niepodległej Rzeczypospolitej. Pamięć o ofiarach i sprawiedliwość dziejowa. Dlatego też domagamy się wznowienia polskiego suwerennego śledztwa w sprawie wszystkich zbrodni związanych z agresją 17 września 1939 roku i jej skutkami. Bardzo serdecznie dziękuję, panie senatorze, za te krzepiące dusze niepodległych Polaków słowa. Tutaj jest moja mama, Mateńka, a właściwie w tych stronach, w których myśmy mieszkali, powszechnie używano określenia mamcia. Trudno to jest opisać. O, może pani to zdjęcie sobie obejrzeć. Mamy z 39 roku i mamy z 46. Zestawienie tych dwóch zdjęć. Kobieta młodziutka w 1939 roku wróciła staruszką. Mama do ojca mówiła, Władziu, Władunciu, Władeczku. Mój ojciec pracował jako leśniczy w dobrach dziedzica Dwernickiego, w powiecie buczackim, i tak było właściwie do 1939 roku. 9 lutego 1940 roku dwaj NKWDziści przyjeżdżają do naszego domu. Para sań podjeżdża pod dom. Kazali nam się pakować. Potwornie zimno. To mrozy dochodziły do 35, do 36 stopni w tym roku. Przekraczaliśmy granicę w Husiatynie. To była stacja graniczna. Kiedy przysiedliśmy się do wagonów rosyjskich, to zdaliśmy sobie sprawę bardzo dokładnie, że jedziemy na zesłanie. A nazywała się ta miejscowość Tuleń. Po trafieniu na zsyłkę dzieci przestawały być dziećmi. Pracowałem przy ścinaniu drzewa. Głęboko śniegu, powiedzmy 2 metry. Ja mam 10 lat. Dostałem i zapalenia płuc, i tyfusu. To wynika z listów. Mama ciągle płakała. Ja chorowałem bardzo długo. Leków żadnych nie było tam. W jednym z listów mama pisze do Polski, do swojej siostry. Prosi o przesłanie aspiryny. Geniu, przyszli jedną aspirynę, bo mój syn jest umierający. Ostrożne szacunki mówią około 700 tysiącach do miliona, niektóre nawet do 1,5 miliona Polaków, ale też innych narodowości, które miały jakieś poczucie swojej narodowości, wywożonych właśnie w tych wielkich deportacjach z tych terenów. Kiedy chodziłam do szkoły, uczułam się na przełomie zmian historycznych. Polska miała stać się dopiero wolnym krajem. Pani Szczepkowska miała dopiero ogłosić, że już się skończył komunizm. I miałam szczęście na nauczyciela historii, który był tak miły, że mimo strachu i prawdy takiej, że mogło mu grozić coś za to, starał się nas nauczyć prawdy historycznej. Lekcje wyglądały w ten sposób, że była prowadzona prawdziwa historia dotycząca 17 września opowiedziana, po czym pan nauczyciel poprosił nas grzecznie, żebyśmy te kartki z notatkami wyrwali z zeszytu i mu oddali. Prawda została przekazana, a to dla niego było jakimś tam bezpieczeństwem, że nie musiał bać się o to, że w domu powiemy, że to on nas tego wszystkiego może nauczył. Najpierw chyba Katyń był pierwszy, bo to jakoś tak się złożyło, że część tych lekcji takich o prawdach historycznych niewygodnych nie była chronologicznie w związku z lekcjami, tylko w związku z rocznicami, które przychodziły. I pamiętam, że mój zeszyt od historii właśnie wyglądał tak, że oprócz kartek, które w nim były legalnie, to były takie wyrywane stronnice. I tak dla pamięci, że te strony są jednak ważne, to taki ślad po tym zostawał. Moja rodzina wówczas też mieszkała w tych rejonach. I znam opowieść o mojej prababce, która z też pewną radością, bo się Niemców bała, tych żołnierzy rosyjskich, biednych, witała, serwując obiad na porcelanie z swoją rodową zastawą. Tak? I tą zastawę była potem bardzo zdziwiona, że czemu jej nie ma. Nie przyszło jej do głowy, że ten sowiecki żołnierz, jak już zjadł, to ten widelec czy łyżkę do kieszeni schował, a nie oddawał. Uderzenie sowieckie na Polskę jest spychane i marginalizowane jednak niestety do tej pory w naszej historiografii. Niestety nic pani nie powiem. 17 września, czy tobie coś mówi ta data? Nie, 17 września nie. Nic? O matko. Nazywają to czwartym rozbiorem Polski, cios w plecy. No to niestety nie odpowiem. Człowiek nie ma czasu na to, żeby przypominać sobie tą historię. Wystarczy udać się do księgarni. Jeżeli będziecie państwo chcieli kupić książkę historyczną dotyczącą walk w 1939 roku w Polsce, zobaczycie bardzo wiele książek mówiących o niemieckim uderzeniu na Polskę, obronie Polski przed Niemcami,

Po prostu prawdziwy książę, Prince i Kiss. Takim buziakiem przywitał się i jednocześnie pożegnał się dzisiaj Prince z państwem. Nie musisz być bogata, żeby zostać moją dziewczyną. Przed chwilą śpiewał książę muzyki pop. To teraz chwilę o tym, co zostało po śmierci Prince'a. Na jednym z serwisów czytamy, że jakim majątkiem dysponował Prince. Legendarny muzyk miał pozostawić po sobie ponad 18 milionów dolarów, zapieczętowane pudła, jedno podpisane jako Prince hołd koncertowy, a drugie zawierające nagrania muzyka oraz 7 posiadłości w Minnesocie i kilka działek. Jak widać, artyści także inwestują swoje pieniądze. A propos ekonomii, to teraz ekonomiczne podsumowanie dnia. Podsumowanie dnia. 5337 zł. Tyle wyniosło w sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto, podał dziś GUS. Z kolei z analiz Manpower Group wynika, że w ostatnim kwartale bieżącego roku najłatwiej o nową pracę będzie w południowo-zachodnim regionie kraju. To w takich województwach jak dolnośląskie i opolskie firmy będą poszukiwać najwięcej pracowników. A o sytuacji na rynku pracy porozmawiamy też za chwilę. Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, będą uprawnieni do otrzymania ich zwrotu lub zaliczenia ich na poczet przyszłych zobowiązań. Przepisy wejdą w życie 20 września. Rzecznik finansowy wzywa do zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z AC komunikacyjnego. Chodzi o stosowanie przez ubezpieczycieli różnych kryteriów wyceny kosztów naprawy w ramach zgłoszenia jednej szkody, w zależności od tego, czy szkoda jest częściowa czy całkowita. Tymczasem prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi praktyki nadawców telewizyjnych. Przede wszystkim to, czy nie ograniczają konkurencji na tym rynku, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Do UOKiK-u napływają liczne skargi operatorów telewizyjnych na sposób sprzedaży programów przez nadawców. Zdecydowałem o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w którym zweryfikujemy te sygnały. Wielu odbiorców telewizji ma bowiem problem z dostępem do swoich ulubionych programów. Muszą wykupić je w pakiecie z takimi, które zupełnie ich nie interesują. Pod pozorem atrakcyjności cenowej oferowane są niepotrzebne klientom programy w ramach pakietów na warunkach, zgodnie z którymi wybór mniejszej liczby programów staje się finansowo nieatrakcyjny. Na nieuczciwych praktykach nadawców mogą tracić zarówno ich mniejsi konkurenci, operatorzy oraz konsumenci. Indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie zyskał dziś blisko 0,5%. Dolar kosztuje 3,77 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,14, funt brytyjski 4,88 zł. A teraz zapraszam na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. A dzisiaj naszym gościem jest Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Sierpniowe dane pokazały wyraźny wzrost zatrudnienia w sektorze dużych przedsiębiorstw. Liczba zatrudnionych w nim była wyższa w sierpniu o 43 tysiące niż w lipcu. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w dużych firmach niefinansowych w sierpniu 5337 zł i 65 groszy dokładnie. I tutaj wzrost nominalny wyniósł 4,1%. Jak pan ocenia te dane opublikowane dzisiaj przez GUS? Czy one pokazują, że nasz rynek pracy wychodzi z załamania pandemicznego? To zależy, które ujęcie weźmiemy pod uwagę. Jak popatrzymy sobie na dane roczne, no to mamy wzrost, na przykład jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenia. Ale jak popatrzymy sobie na dane miesięczne, to przeciętne wynagrodzenie spadło w stosunku do lipca. Ja myślę, że biorąc pod uwagę charakter polskiego rynku pracy, który oparty jest jednak na przykład na umowach, które w przypadku zwolnienia dają okresy wypowiedzenia, także biorąc pod uwagę sposób pomocy przedsiębiorcom, szczególnie w tych najtrudniejszych tygodniach pandemii, czyli dopłaty do stanowisk pracy, dopłaty do wynagrodzeń, zachęcanie do tego, żeby tych wynagrodzeń nie likwidować, to wszystko uwzględniając, myślę, że my musimy poczekać jeszcze przynajmniej do końca roku z taką pełną oceną tego, jak koronawirus wpłynął realnie na polski rynek pracy. Ja się obawiam, że pomimo tego, że w wielu przypadkach rzeczywiście dane się poprawiają, to dotyczy przede wszystkim tych danych, które pokazują aktywność gospodarczą, produkcję przemysłowa, eksport, pewnie dane jeśli chodzi o PKB w trzecim kwartale także będą wyraźnie lepsze niż w drugim, to jednak pewne procesy są w Polsce opóźnione i my je dopiero tak naprawdę zobaczymy, więc ja bym jednak jeszcze odczekał z takim bardzo jednoznacznym stwierdzeniem, że najgorsze na polskim rynku pracy mamy już za sobą. Mam wrażenie, że niestety nie. Mam nadzieję, że nie będziemy obserwowali jakichś poważnych wzrostów wynagrodzeń w najbliższych miesiącach. Oby tylko było tak jak w sierpniu, że realne wynagrodzenie rośnie, bo rzeczywiście w ujęciu rocznym taką sytuację obserwujemy. Natomiast boję się, że na przykład bezrobocie będzie dalej jednak wzrastało. Czyli nadal podtrzymuje pan swoją tezę, że bezrobocie na koniec roku będzie wyższe niż 8%. To jest takie, jak w nowelizacji budżetu założył rząd. Dalej uważam, że do końca roku bezrobocie jeszcze wzrośnie i to wyraźnie. Myślę, że wzrost o 2 punkty procentowe jest niestety realny. Być może nawet będzie jeszcze gorzej. Pamiętajmy też o tym, jeśli mówimy o wzroście zatrudnienia, że ono rośnie, ale znowu w ujęciu miesięcznym. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę znowu te dane roczne, to cały czas sytuacja jest gorsza. Więc mnie się wydaje, że niestety najbliższe miesiące cały czas będą pokazywały pogorszenie, nie poprawienie, tylko pogorszenie sytuacji na rynku pracy w Polsce. Też czas jest wyjątkowy dla wszystkich. W Wielkiej Brytanii bezrobocie najwyższe od 2 lat. Rzeczywiście, bezrobocie w Wielkiej Brytanii wyraźnie wzrosło, no ale właśnie, to też pokazuje, jak popatrzymy sobie na świat, z jednej strony jak różnią się rynki pracy, jak różnie się ten opis prawny, który kształtuje nam rynki pracy w poszczególnych państwach. No i także widzimy różny sposób reagowania na kryzys koronawirusowy w odniesieniu do rynków pracy. Zobaczmy Stany Zjednoczone, gdzie mieliśmy potężny wzrost bezrobocia w pierwszych 6 tygodniach, szczególnie w 4 tygodniach kwietnia. Z poziomu poniżej 4% bezrobocie wzrosło do prawie 15%, ale potem bardzo dynamicznie zaczęło spadać. Dzisiaj jesteśmy już na poziomie 8,4%, oczywiście znacznie wyższym niż w lutym czy w marcu, ale jednak znacznie niższym niż w tym kwietniowym apogeum, właśnie dlatego, że tam bardzo łatwo jest pracowników zwolnić i z drugiej strony, szczególnie w pierwszym momencie, pieniądze przeznaczane przez rząd federalny szły głównie na pomoc tym, którzy tracą pracę, a nie przedsiębiorcom, których zachęcano do tego, żeby pracowników utrzymać. Tymczasem w Europie było inaczej i stąd mamy opóźnione procesy dotyczące rosnącego bezrobocia. No i to właśnie między innymi dlatego bezrobocie w Wielkiej Brytanii teraz dopiero osiąga rekordowe poziomy, systematycznie rosnąc. Ja niestety myślę, że w Polsce będzie podobnie, chociaż absolutnie nie oczekujemy tu rekordowych poziomów. Myślę, że te 8-8,5% to będzie maksimum, no ale jak popatrzymy sobie na ostatnie 2 czy 3 lata, to właśnie jest bezrobocie sprzed 2-3 lat. Więc tak podchodząc do tego tematu, ten schemat brytyjski jest w Polsce bardzo prawdopodobny. A czy my możemy jeszcze coś zrobić, żeby to bezrobocie nie rosło? To, co mogło być zrobione, zostało zrobione. Dziesiątki miliardów złotych wydane przez państwo, głównie właśnie na to, żeby pomagać w nielikwidowaniu miejsc pracy, żeby pomagać tym przedsiębiorcom. Oczywiście wyobrażam sobie, że jeszcze jakieś pieniądze państwo zorganizuje, ale to już nie będą z całą pewnością kwoty porównywalne z tymi, które widzieliśmy. Nie stać nas po prostu na to i tak się potężnie zadłużymy. Natomiast my, obywatele, no możemy po prostu kupować. My, przedsiębiorcy, możemy inwestować. No kupowanie, inwestowanie nakręca gospodarkę. Chodzi tylko o to, żeby oczywiście zachować zdrowy rozsądek, bo z drugiej strony nie wiemy, co będzie pod koniec roku. Nie wiemy, czy do lockdownu w Europie dojdzie, w jakim zakresie dojdzie. Wiemy, że Izrael wprowadza już zamrożenie gospodarki. No a w takiej sytuacji trzeba mieć jakieś rezerwy. Także zdrowy rozsądek, nie przesadzajmy w żadną stronę. Natomiast no, zachęcam do tego, żeby w szczególności też nie blokować się na wydatki, bo bez tych wydatków, tak jak powiedziałem przed chwilą, będzie nam znacznie trudniej, gospodarka się będzie znacznie wolniej kręciła. Marek Zuber, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze pora na naszą ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. W sobotę w Monachium powinien się rozpocząć Oktoberfest, ale w tym roku po raz pierwszy od 70 lat Bawaria będzie musiała poradzić sobie bez tego święta. Jak informuje niemiecka prasa, rozgoryczeni Bawarczycy planują dużo imprez alternatywnych w różnych punktach miasta, a browary jak co roku ważą miliony litrów piwa. To z kolei wywołuje niepokój wśród lekarzy. Oktoberfest to największe święto piwa na świecie. Co roku przyciąga do Monachium tłumy gości. W ubiegłym roku było ich 6 milionów. Podsumowanie dnia. Pod budką piwo pić, wyjść po papierosy i za dwa dni wrócić. I nie stanie się nic, i nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co? Najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz usiąść i cały czas mieć popyt, na plaży koszulkę zdjąć, no i na rozstrzygnięcie konkursu Biegam, bo lubię. Wie to każdy lekkoatleta, że nie ma nic lepszego niż bieganie i zdrowa dieta, napisała pani Katarzyna z Tomaszowa Lubelskiego. Bieganie i dobra dieta, lepiej żyć się nie da, napisała pani Agata z Krasnego Stawu. Gratulujemy, bo to pani otrzymają nagrodę w dzisiejszym konkursie. Szczerze przyznam, zrymować te dwa słowa, bieganie i dieta, nie było łatwo. Gratulujemy już teraz. Powoli zbliżamy się do godziny 19. To będzie czas naszego pożegnania, ale na koniec jeszcze przyspieszymy. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. I unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, że krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Gdańska po Zakopane, od Białegostoku po cały Zachód. Bardzo gorąco państwu dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. To była ogromna, ba, to była wielka przyjemność dzisiaj spotkać się z państwem. I nie to, że chce się przypodobać. Ten program wydała dzisiaj Monika Rutke, zrealizowała go Elżbieta Malinowska, a poprowadził Karol Gnat. Dobrego, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Well,